Ես փորձում եմ հայ ավանդականը եւ հոգեւորը միաձուլել եւ ժողովրդին վերել դեպի եկեղեցի։ Եվ քանի որ տյառն ընթառաճը հենց հոգեւոր ժողովրդական տոնակատարություն է, ցանկանում ենք եկեղեցու բակում անել, որպեսզի ժողովուրդը իմանա, թե դա ինչ է նշանակում։ Իսկ ստացվում է ժողովրդին վերել եկեղեցի ժողովրդական տոների միջոցով կապել նրան եկեղեցուն։ Այս արարողությունը դեռ սովետական տարիներից հենց ժողովրդին եկեղեցի վերելու համարեր, որ եկեղեցու բակում էին անում։ Իսկ հիմա շատ ավելի լավ է ստացվում, արդեն նույնիսկ երբ փետրվարը գալիս է, ժողովրդին դրսում է, ովքեր գիտեն, մոտենում են, ասում են, «Էս տարի էլ եք չի անել ուտերնդես, էս տարի էլ ենք չի գալու եկեղեցի»։ Դա արդեն ցանկալի է։ Տոնը իհարկե բոլորին է, բայց բոլոր տոների կիզակետում երիտասարդներն են, եւ մենք հիմա կարողանում ենք ազատորեն անկաշկանդ քարոզել հոգեվորը, բայց միաժամանակ ինչ որ խանգարի չանգամանքներ էլ կան։ Խանգարի չանգամանք ես չեմ տեսնում, օրինակ տյառն ընթառաճը, որ ժողովուրդը ասում է տրնդես, հենց տրնդեսը նորապսակների տոն է։ Նախկինում ինչպես էր, ում տանը նորապսակ կար, նրանք խարույկը իրենց բակերում պատրաստում էին, բայց չէին վառում։ Գնում էին եկեղեցի, երբ եկեղեցու բակում խարույկը վառվում էր, օշնված կրակը բերում էին խարույկի, եւ իրենց բակերում վառում էին խարույկը, երկար ուրախություն, հետո նոր մտնում էին ներս, անցնում էին սեղանների արարողությանը։ Ես այսօր ուզում եմ ներկայացնել նաեւ թե ինչու երիտասարդները շատ ավելի էին գնում եկեղեցի, որովհետև նախկինում իրավունք չկար, որ ավանդական ընտանիքների աղջիկները դուրս գային եւ գնային ինչ-որ ժամադրվեին կամ հանդիպեին իրենց սիրած էակներին։ Նրանք գնում էին աղբյուրից ջուր բերելու, այն ժամանակ էին հանդիպում։ Իսկ տյառն ընթառաճի օրը կարծես անարգել դուրս էին գալիս տնից, գնում էին, պարում էին եկեղեցու բակում, այն ժամանակ համարձակ բռնում էին իրենց ընտրյալների ձեռքը։ Տիարը տարաչը նշում ենք մեծագույն պատարակով, սուրբ պատարակով եւ եկեղեցու մոմն է վերցվում խորանից, վառած տալիս ենք ժողովրդին, ժողովրդը իրենց մոմը վերցնում տանում է տուն, որպես ճրակ, լույս, նշան այս պատարակի, այս տոնի աղետիցի, որպեսզի մենք էլ տիրոջ առաջ գնանք այդ լույսի օրդության նշանով։ Դրա համար էլ մեզ մոտ ազգային մի ավանդություն է տեղի ունեցել, որ պատարակից առաջ երեկոյան անդաստանից հետո մեր ժողովուրդը կրակ է վարում, երգում է տոնական երգեր, շարականներ, հոգևոր երգեր, ուրախանում եւ փառաբանում է այս քանչելի տոնը։ Մեր մանուկ Հիսուսի ընծայումը տաճարին։ Աստծուն աստուորդում կարիք չկա ընծայելու, բայց մանուկ Հիսուսը գնում է այս ճանապարհով, որպեսզի մեզ օրինակ ծառայի։ Եվ այս առիթով ես ձեզ բոլորիդ շնորհավորում եմ։ Այս բարի ավետիսն եմ բերում, շնորհավորելների մեր տիար ընթարաճը։ Ընդհանրապես տիար ընթարաճը մենք նաեւ կապում ենք նորապսակների հետ, որոնց նորապսակներին մենք պատարակից հետո հատուկ կարգով, յուրատուկ ձևով օրդնում ենք եւ Քրիստոսի օրդությունն ենք բաշխելու։ Շնորհավորում եմ բոլոր քրիստոնյաներին այս գեղեցիկ ու խորհրդավոր տոնի առիթով։ Հատկապես ուզում եմ շնորհավորել նորապսակներին, որովհետև որպես կանոն այս օրը նորապսակների օրհնության օր է նաև համարում, եւ մաղթում եմ, որ բոլոր նորապսակները զգան զավակին, տաճարին ընծայելու այն բերկրանքը, այսինքն յուրաքանչյուր երիտասարդ մայր հնարավորություն ունենա իր զավակին գիրկն առնելու եւ տաճարին ընծայելու այդ բերկրանքը։ անգամի օր։ Ռենա, դուք շուտով պիտի մայրանաք, դուք արդեն զգացել եք հրեշտակի ավետիսը մայրանալու, այդ պատվին արժանացնելու այս ավետիսը զգացել եք արդեն եւ կարծում եմ նաեւ օրհնությունը կարող է սպասված լինել, կարող է իսկապես այդ խորհրդավոր երևույթը, այն ապրումները, այն սպասումները ամբողջացնել իմի բերել, որին արժանի է յուրաքանչյուր մայրության բերկրանք ապրող կին։ Այո, ամեն օր ես իմ աղոթքներում շնորհակալություն եմ հայտնում Աստծուն այդ օրհնանքը ինձ բարգևելու համար։ Ասեմ, որ Աստված բարեհաճեց կրկնակի օրհնել, որովհետև ես զույգ երեխայի եմ սպասում։ Թերևս դա ես ավելի մեծ ընծա եմ համարում եւ ամեն րոպե իմ հոգու խորքում ես երախտագիտություն եմ հայտնում դրա համար Աստծուն եւ ուզում եմ, որ բոլոր արգանները քրիստոնյա ծնողների, կանանց, հատկապես հայ մայրերի արգանները օրհնվեն եւ հատկապես նրանք, ովքեր մի քիչ երկար են սպասել դրան, կմբեղնավոր լինի հայոց արգանդը։ Այո, հայ մայրերի արգանդը վեղնավոր լինի, որովհետև հատկապես մեզ, մեր ազգին դա շատ է անհրաժեշտ։ Փոքր ենք, բայց տաղանդավոր ազգ ենք, բայց հարատևելին արժանի, որովհետև Աստված հենց մեզ ընտրեց, առաջինը մենք քրիստոնեությունը ընդունեցինք, այո, եւ արժանի ազգ ենք, թերևս Աստվածահաճո ազգ ենք, դրա համար ուզում եմ, որ բոլորը զգան այդ վերքրանքը, մայրանալու վերքրանքը։ Սիրեցի զիլվից հետերս այն աղոթիցի մոց, զինավորըն Քրիստոսի իհորը արյալ պրկեց, հաշվածատոն կիտրախտեն, ծակեցավ մեզ շարավիր, որը զեն հուսով անհավատով, իսկ երանելի վկայն Քրիստոսի զորանայրի սուրպոցվույն, զիզերանության սնարնույն, ըս շնոս որ մության, որը զեն հուսով անհավատով։ Սուրպ Սարգիսը մեր տոնացույցի մեջ ընդգրկված է սուրբերի դասով։ Նա ապրել է Կոստանդին կայսեր ժամանակաշրջանում 4-րդ դարի սկզբներին։ Նա քրիստոնյա ազնվորություն էր, սիրում էր Աստծուն եւ բացի իր զինվորական լինելուց նա մեծ բարեգործ էր։ Երբ որ անցավ Կոստանդին կայսեր թագավորելու իշխանության ժամանակները եւ իշխանության եկավ Հուլիանոսը, որ ուրացող էր, որ չէր սիրում Աստծուն եւ իսկապես հալածում էր քրիստոնյաներին, սկսեց հալածել քրիստոնյաներին եւ այդվում շատ-շատ քրիստոնյաներ նահատակվեցին եւ Սարգիսը, վերցնելով իր որդուն Մարտիրոսին, եկավ Հայաստան, տեղափոխվեց Հայաստան, որպեսզի այդ հալածանքներից հեռու մնա։ Եվ Հայաստանում նա ըստ մեր պատմիչների երկար չմնաց, թողեց եւ անցավ Պարսկաստան։ Շապուխ արքայի իշխանության տակ նա զորական էր, բանակում էր ծառայում եւ իրեն դրսեւորեց որպես լավ զինվորական, լավ ծառայող, սակայն նույնպես շարունակեց իր գործը, շարունակեց որպես քարոզիչ նաեւ քրիստոնեության։ Եվ բազմաթիվ պարսիկներ դարձի եկան իր քարոզության, դարձան քրիստոնյա, ընդունեցին քրիստոնեությունը, պարսիկ շահը նրան հրավիրեց որդու հետ եւ ստիպեց, որ նա կրակին պաշտամունք մատուցի, այդ կրակապաշտարանին, մեհիաններին, բագիններին իրենց, զոհ մատուցի, նաև խնկարկի այդ 12 արձանները, որ դրված էր, եւ Սարգիսը հրաժարվեց այդ ամենից։ Հրաժարվեց ասելով, որ սրանք մարդու ստեղծած են, մարդու ձեռքով ստեղծած են, սրանք Աստված չեն, եւ ես կարող եմ որպես հողեղեն մի մարդ կարող եմ սրանք վերացնել։ Ու սկսեց ջարդել այդ ատրուշանները, սկսեց վերացնել արձանները եւ մոգերը, որ դեղ ծառայում են, կատաղած հարձակվեցին, սպանեցին իր որդուն Մարտիրոսին եւ փորձում էին նաեւ սպանել Սարգիսին, բայց թագավորը նրան սիրելով մտածում է, որ կարող է փոխվի այս մարդը, կարող է դառնա կրակապաշտ եւ կծառայի իհարկե շարունակի ծառայությունը բանակում, եւ նրան բան տարկեց։ Բայց տեսնելով, որ հնարավոր չէ փոխել այս մարդու միտքը, կարծիքը, հրաման տվեց գլխատման։ Եվ ինչպես գիտենք, նրան երբ որ կարապնատեղ դարան, որպեսզի գլխատեն, նա սկսեց աղոթել։ Պատմության մեջ երկար է աղոթքը գրված, բայց մի հատված, որ առանձնացված է այդ աղոթքից, շատ կարևոր է, որ նա խնդրեց Աստծուն ասելով, ովքեր իմ այս նահատակության հիշատակը ուխտով եւ պատարակով պիտի կատարեն, եւ ուխտի պիտի գնան, թող Աստված նրանց բոլոր խնդրանքները կատարի։ Եվ այնուհետև լույս իջավ երկնքից, նրան հրավեր եղավ երկնքից, եւ այնուհետև գլխատեցին նրան։ Ըստ պատմիչների, գլխատելուց հետո լույս իջավ նրա վրա եւ 14 զինվորներ, պարսիկ զինվորներ, ովքեր իրեն հավատարիմ զինվորներն էին, Այսքանը տեսնելով փորձում են նրա մարմինը ամփոփել, բայց նրանք էլ այդ նույն ճակատագրին են արժանան։ Այնուհետև քրիստոնյաները վերցնելով նրանց մարմինները ամփոփում են։ Սա ամբողջ տեղի ունենում Պարսկաստանում։ Մենք գիտենք, որ Մեսրոպ Մաշտոց հետագայում նրա մասունքները բերեց Հայաստան, եւ մենք ունենք աշտարակի շրջանում վայր, որտեղ ամփոփված է նրա մարմինը եւ եկեղեցի է կառուցված։ Աստարաշիկս իշադակ, սրբույն սարգսի զորավարին, որը դուրն երկնից եւ ճանապար արքայության, եւ մեզ են ուսո Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոս Քրիստոս Աստված մեր։ Պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա ազգս հայոց, եկեղեցիս Հայաստանյայց, բանակս հայոց եւ ներկա կացյալ երիտասարդս։ Ընթովանյալ սուրբ եւ պատվական խաչիվդ քո իխաղաղության։ Փրկյա, ազատիա հերևելի եւ աներևույթ ճշնամուին։ Արժանավորյա գողության, հարավորելս քեզ ընթոր եւ սուրբ օգուտ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սուրբ աղոթքը այն է, որ Սուրբ Սարգսի բարեխոսությունը խնդրենք, նրա որդի Մարտիրոսի աղոթքը բարեխոսությունը խնդրենք։ Բնականաբար մենք սիրում ենք Սուրբ Սարգսին, եւ միշտ բարեխոսություն են խնդրենք Սուրբ Սարգսի, որ կարողանա ինքը իր բարեխոսությամբ նաեւ մեր ազգին, մեր զորքին, եւ լինելու ինքը զորապետ, օգնության անցնի ցանկացած պահին։ Նրա բարեխոսությունը, ինչպես Քրիստոս ինքը վկայեց աղոթքի մեջ, որ ես քեզ քո խնդրած կկատարեմ, դու արի բարիդիր քո աստեղի կյանքը, որ պիտի հավիտենական ապրես։ Թող Աստված ձեզ բոլորին օրհնի, պահի, պահպանի, հավատքի մեջ գոտեբնդի, զորացնի, որ ամենտեղ որ գնանք, մեր վկայության, մեր կյանքի ընթացքին կարողանանք լինելու վկա։ Ամենահզոր զենքը մեզ տվել է ինքը Քրիստոս։ Մեր ծառայությունը Աստծո ծառայությունն է։ Մեր ծառայությունը պետք է նպաստի բոլոր մարդկանց հոգիների փրկությանը, ովքեր պիտի հավատան եւ այսօր եւ վաղը եւ ապագայում Քրիստոսի փրկության խորհրդին։ Թող ձեզ բոլորին Աստված զորացնի, բոլոր ուխտիա զավակներին տա հոգու, կորով, զորություն։ Բավականին բարձր դրամադրություն ունենք, բավականին ուրախ անցնում, հետաքրքիր անցնում։ Առաջին անգամ եմ Մոխրենես գյուղում, սակայն այս շրջանում մի քանի անգամ եղել եմ։ Մեծ թաղեր համայնքում եմ եղել, թե ինտերնետային տարբերակով, թե այցելելով, բավականին հետաքրքրություն առաջացրել շրջանը իմ մոտ, ու եղել եմ Գտչավանքում, կատարովանք ծրագրեր ունենք, որ պիտի գնանք, հուսով եմ, որ մոտակա 2-ամսվա ընթացքում։ Ինչը վերաբերում է երիտասարդության մասնակցությանը նման միջոցառումներին, ապա միանշանակ դա շատ կարևոր է, որովհետև երիտասարդները հանդիսանում են մեր երկրի ապագան, մեր երկրի հիմքը, կառուցող ուժը, եւ երիտասարդների նմանատիպ հանդիպումները հենց այն հիմքն են, որը որ ստիպում է փող կապակցված գործունեություն ծավալել։ Այսինքն, սա միայն տոն չէ, որ մենք եկել ենք այստեղ պարզապես ներկա գտնվելու համար, այստեղ մենք եւս մեկ անգամ հանդիպում ենք մեր ծանոթներին, մեր ընկերներին, որոնց ուրիշ միջոց առումներից ենք դեռ ճանաչում, եւ այս այցելությունները եւս մեկ անգամ խթանիչ ուժ են հանդիսանում, որպեսզի մեր երիտասարդությունը լինի ավելի համախմբված, ավելի միասնական։ 2014 թվականին, երբ երկրի նախագահ եկել է մեր գյուղը, նախարարների հետ միասին մնացել են այստեղ 2 օր, միշտ ուրախ ենք, միշտ պատրաստ ենք։ Իսկ երբ որ իմացաք, որ այստեղ պետք է ժամանեն Ստեփանակերտից, տարբեր շրջաններից երիտասարդներ, հավատացյալներ, մի փոքրիկ գյուղ, բայց մի մեծ բազմություն մարդկանց, ինչպես ընդունեցիք։ Բոլորը ուրախացան, այս ձևի առողջություն առաջի անգամ է։ Գյուղը որպես համայնք Հադրութի փոքր գյուղերից է։ Փոքր գյուղերից չէ, միջին գյուղերից է ինքը։ Դպրոցում սովորում է 12 աշակերտ։ Հա, այս վերջի ժամանակներն է, ապիշն միշտ եղել է 30, 40, այս վերջի ժամանակաշրջան սենց է, մոտ էս ամեն 2-3 տարի է, բայց երկու տարուց բնականաչուն է, բա ոնց, 18 թվականին գյուղում ծնվել է 5 երեխա, 3 տղա, 2 աղջիկ։ Երիտասարդ ընտանիքներ։ Երիտասարդ ընտանիքներ, այո, լրիվ երիտասարդ, հույս ունեմ գոհամիշ լավանն է։ Պարոն Ավաքյան, աշխարհի մյուս ծայրերից են գալիս, հակառակ կողմերից են գալիս տեսնելու Գտչավանքը, Թեժ եկեղեցին, Տողասարը, Դիզափայտը կատարովանքով, տեղացիները ունեն ուխտագնացություններ ոչ միայն Հադրութի շրջանի ուխտավայրեր, նաև դրսում։ Դրսում մեր գյուղացիք գնում են Գանձասար, Ամարաս։ Ինչ եք մաղթում մեր երիտասարդությանը։ Մեր երիտասարդությանը մաղթում եմ ամենից գլխավորը առողջություն, առողջ մտածողություն, խաղաղ երկինք, ամենից լավը մեր ջահելներին։